Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Paweł Pawlikowski z nagrodą za najlepszą reżyserię na festiwalu w Cannes. Warszawa nie cofnie się pod naciskiem Brukseli zreformowania polskiego sądownictwa, mówił we Wrocławku wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Trwa noc muzeów, m.in. w archiwum Polskiego Radia, gdzie zajrzymy na koniec serwisu. Zawsze przychodzę tutaj, no bo kocham radio. To jest największa moja miłość. Paweł Pawlikowski otrzymał Złotą Palmę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes za reżyserię filmu Zimna Wojna. Produkcja była wymieniona w gronie faworytów do zdobycia Złotej Palmy za najlepszy film. Ostatecznie statuetkę w tej kategorii zdobył japoński film Manbiki Kazoku. Nagrody aktorskie z kolei zdobyli Samal Yeslamova oraz Marcello Fonte. Przypomnijmy, że Paweł Pawlikowski w 2015 roku otrzymał Oscara za film Ida. Polska nie cofnie się pod naciskiem Brukseli zreformowania polskiego sądownictwa, mówił podczas wizyty we Wrocławku wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W jego ocenie polski rząd już poszedł na ustępstwa, ale jak mówi, są granice kompromisu z Komisją Europejską. Poszliśmy na daleko idący kompromis. W obszarze dotyczącym reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości była nowelizowana kilkukrotnie ustawa o Sądzie Najwyższym chociażby. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, no jest też pewna granica oczywiście ustępstw, bo obywatele tego oczekują od nas. Na przykład nowe izby w Sądzie Najwyższym, chociażby kwestia dotycząca skargi nadzwyczajnej. To jest ważna sprawa, z tego nie wolno, nie powinniśmy się wycofywać. Tutaj ustępstw być nie może. Instytucja skargi nadzwyczajnej daje możliwość weryfikacji prawomocnych wyroków orzekanych nawet 20 lat temu. Rezygnacja ze skargi nadzwyczajnej to jeden z warunków Komisji Europejskiej, którego spełnienie ma powstrzymać Brukselę przed zastosowaniem artykułu 7 unijnego traktatu. Obecnie skargę nadzwyczajną może złożyć 8 podmiotów. Przyjęta w zeszłym tygodniu przez Sejm nowelizacja zakłada, że będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Bruksela wciąż ma zastrzeżenia do niezależności sądownictwa w Polsce. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił w tym tygodniu, że chce, by negocjacje z Warszawą zostały sfinalizowane do końca czerwca lub na początku lipca. W Pałacu Staszica w Warszawie trwa radiowa noc muzeów. Archiwum Polskiego Radia przygotowało dla słuchaczy specjalny program. Za pomocą archiwalnych dźwięków publiczność może poznać początki polskiej radiofonii, a także przedwojennych rozgłośni regionalnych. Przygotowano także warsztaty mikrofonowej dykcji. Spróbujmy zabawić się z tym mikrofonem, a nigdy nie wiadomo, może będzie takie doświadczenie potrzebne w przyszłości. Punktualnie o godzinie 17 popłynęły w eter słowa: halo, halo, Polskie Radio, Warszawa, fala 480. Z kalendarium Polskiego Radia 3 maja 1925 roku. Przez chwilę udało mi się odczytać tekst. Wyglądało to tak, jakbym była w prawdziwym, profesjonalnym studiu radiowym i jakbym nagrywała jakąś audycję i bardzo mi się to podobało. Zawsze przychodzę tutaj, no bo kocham radio. To jest największa moja miłość. Od dziecka jestem zakochana w radiu. Tylko tutaj. Nigdzie się nie wybieram. W tą wyjątkową noc, dlaczego w Archiwum Polskiego Radia? Mam ogromny sentyment do radia. W ogóle kocham radio. Na noc muzeów wchodzę absolutnie rokrocznie, ale jeżeli chodzi o radiową noc muzeów, po raz pierwszy. Wieczór w Archiwum Polskiego Radia o 23.35 zakończy koncert zespołu Voice Band. W ramach Nocy Muzeów w Warszawie zwiedzający mogą wziąć dziś udział w ponad 400 wydarzeniach w prawie 250 miejscach. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Płoniewski. Brookbet Termalika spada z piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W meczu ostatniej kolejki piłkarze z Nieciecze do utrzymania potrzebowali punktu. Tymczasem dostali lekcję futbolu od Piasta. Przegrali w Gliwicach aż 0-4 i w nowym sezonie zagrają w pierwszej lidze. Podobnie jak Sandecja. O tym wiedzieliśmy już przed tygodniem. Dziś ekipa z Nowego Sącza na pożegnanie z Ekstraklasą po 1 zremisowała z Lechią. W pozostałych meczach bez znaczenia. Krakowia przegrała z Pogonią 1-4, zaś Arka ze Śląskiem 0-1. To u nas, a w Niemczech trwa finał Krajowego Pucharu. W Berlinie Bayern niespodziewanie przegrywa do przerwy z Eintrachtem 0-1. W pierwszej jedenastce Bawarczyków Robert Lewandowski. Smaczkiem tego spotkania jest to, że trener Eintrachtu Niko Kovac będzie nowym szkoleniowcem Bayernu. Nie wiadomo, czy z Chelsea nie pożegna się Antonio Conte. Jeżeli tak by się stało, opuści Stamford Bridge z podniesioną głową. The Blues w finale Pucharu Anglii 1-0 wygrali z Manchesterem United. A propos trenerów, to od fal startu pracy z kadrą naszych siatkarzy zaczął Vital Heinen. Biało-czerwoni przegrywa

Mirosław Witusz w trio z Chickiem Koryją i Royem Heinzem. Leszek Możdżer, Mirosław Witusz właśnie i Oskar Torok. 23 dzień maja o 19:00 Teatr imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Jazz w teatrze. Festiwal bez granic. Czynimy starania, proszę Państwa, o to, żeby to niezwykłe artystyczne wydarzenie retransmitować w Trójce. Zależy wszystko od artystów, jak mówiłem. To trochę eksperyment, bo spotykają się dzień wcześniej na próbach po raz pierwszy w jednej sali. Nie będą mieli zbyt wiele czasu, ale znając kreatywność Leszka Możdżera i Mirosława Witusza, wyjdzie z tego coś niezwykłego. Teraz tylko fragment utworu. Utworu, w którym grają Jan Garbarek i właśnie Mirosław Witusz. Fragment solówki pana Mirosława. Sekcja to właśnie Mirosław Witusz i Peter Erskine, no i Jan Garbarek. Tak przy okazji, Jan Garbarek 30 maja zagra koncert w Bydgoszczy. Będzie też specjalnym gościem tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A w roku 1967 Miles Davis zobaczył Mirosława Witusza grającego z zespołem Clarka Terry'ego i zaprosił go na tak zwaną rezydencję w słynnym klubie The Village Gate w Nowym Jorku. Tak o swojej współpracy z Milesem mówi Mirosław Witusz. It was an unbelievable experience, really. When I walked in there in 1967, it was. I played with some great bands before. I played with Art Farmer, Freddie Hubbard, and Bob Brookmeyer, Clark Terry. You know, I was already in quite a few very, very top bands. But when I walk on the stage with Miles, it was like I'm on a sixth floor. And before, like, I was on the second, maybe third floor. So it was like, wow. Yeah, it was unbelievable. The standard of the musicians was so high, you know, that it was an unbelievable experience. niewiarygodne doświadczenie. Grałem wcześniej w wielu dobrych zespołach, nawet bardzo dobrych, Harta Farmera, Freddy'ego Hubbarda, ale gra z Milesem to było jak wskoczenie na szóste muzyczne piętro. Wcześniej byłem na drugim, no może naciągając rzeczywistość, na trzecim. To po prostu było doświadczenie typu wow. Standard tego, jak grali, poziom tego, jak grali muzycy, był absolutnie niewiarygodny. Mówił Mirosław Witosz, teraz fragment płyty Weather Report i jego kompozycja Crystal z okresu, kiedy z Joe Zawinulem dogadywali się jeszcze wspaniale. Thank you.

Nowa, przepiękna, zabawna, porywająca wersja utworu, słynnego utworu Vana Morrisona Close Enough for Jazz, tytułu, który otwierał dyskusję na to, co jeszcze jest jazzem, a co już nie. Trochę swoich standardów i standardów cudzych przypomniał Van Morrison na nowej płycie. Mówiłem już wczoraj w Trójce, że to trzeci jego album wydany w przeciągu bodajże 7 miesięcy. Tym razem towarzyszy mu legendarny Joey DeFrancesco. You're Driving Me Crazy to tytuł płyty. Na okładce ilustracja tego, Van Morrison zatyka uszy, a pan DeFrancesco dmucha mu swoją trąbką prosto w ucho. Znakomita płyta, której słucha się doskonale, bo panowie bawią się po prostu muzyką w sposób niewiarygodny. Ta płyta ukazała się wczoraj. Wczoraj też ukazała się reedycja słynnego koncertowego wydawnictwa grupy Pink Floyd z połowy lat 90., na którym nagranie, które za chwilę zaprezentujemy, akurat się nie znalazło. Nie zmieściło się już na winylach, choć trafiło na wersję DVD. Take It Back. Was on fire. She couldn't take it back. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy napisali do mnie maile, przysłali zdjęcia i filmy. Zarówno wydawnictwa Puls z działającą wciąż czerwoną, mrugającą diodą, ze szczegółowym opisem, jak rozbroić mechanizm tak, żeby można było zmieniać baterię. To imponujące, że u niektórych z Państwa ta dioda mruga od lat, połowy lat 90. do teraz, a także o potwierdzenia w każdej możliwej postaci tego, że rzeczywiście na wersji kasetowej wydawnictwa Puls załączono na końcu tak zwany secret track i jest to utwór Soundscape, 22-minutowy abientowy numer, który Pink Floyd podczas tej trasy koncertowej grali sobie na rozgrzewkę przed wejściem na scenę. Króciutki fragmencik teraz. I pomyślałem sobie, że powrót wydawnictw Relics i właśnie Puls to świetny moment, żeby przypomnieć coś, co w liście osobistej pojawiło się wiele, wiele lat temu. Sesja dla Johna Peela, grupy zapatrzonej w Pink Floyd, która złożyła jej najpiękniejszy z możliwych hołdów, czyli nie coverowała, a po prostu inspirowała się ich muzyką. Zresztą w tym wydawnictwie, które trzymam w tej chwili w ręce, jest zdjęcie słynnej elektrowni uwiecznionej na płycie Animals na okładce. Utwór nazywa się Ogromny, wciąż pulsujący mózg, który rządzi centrum świata podziemnego. Grupa nazywa się The Orb i skończy dzisiejszą listę osobistą sesją, która zrobiła sporo zamieszania w BBC. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.